szakértői bizottság végleges döntése alapján Kapu Tibor lehet az az ember, akit Magyarország hosszú évtizedek után ismét a világűrbe küld, míg a tartalékűrhajós Cserényi Gyula lesz. Ők fogják elvégezni a kiképzés utolsó fázisát, jelentette be Szijjártó Péter, külgazdaság és külügyminiszter. A tárcavezető arról számolt be, mielőtt útnak indult az Európai Uniós Külügyi Tanács brüsszeli ülésére, hogy Farkas Bertalan 44 évvel ezelőtt vált az első magyar űrhajóssá, és most küszöbön áll a következő magyar küldetés. A kormányzat ugyanis a tudományos és ipari fejlesztések, vívmányok tökéletesítése érdekében nemzeti kutató űrhajós programot indított. A küldetésre összesen 240-en jelentkeztek, közülük egy összetett folyamat során a szakértők végül kiválasztottak 4 jelöltet, akik komoly kiképzésen estek át az űrdinamikától kezdve a könnyű repülőgépes pilóta kiképzésen át, a különböző fizikai tesztekig és tudományos munkákig. Hát én tudok örülni ennek a dolognak, nem tudom, ti hogy vagytok vele. Annak idén nagy izgatottsággal követtem le, állítólag, mert emlékezni nem emlékszem rá. A Covid idején? Vagy még a Farkas Berci sztorit. Tehát, éltél? 44 évvel ezelőtt? Hát éppen. Ezért mondom, hogy nem emlékszem, csak állítólag nagyon... De a pszichológusod elő tudná hívni belőle. Szerintem igen, meg volt szerencsém élőben párszor találkozni űrhős úrral. Igen, van egy ilyen űrhajós fétis dolog, körülöttem, aztán igazából vadáztam is a lehetőségeket, hogy ha úgy adódott, akkor egy előadásait meghallgattam. Szerintem tök jó dolog, nagyon sok pénz elmehet rá, de még mindig szerintem egy olyan millióban élünk itt, ahol nagyon sok pénz sokkal butaság, vagy sokkal nagyobb butaságokra is elment, és ezek ebből kisülhetnek dolgok, amik nem annyira butaságok. Ugye ott azért a magyar kutatók az űrrel kapcsolatban mindenféle sztorikban részt vettek eddig is, ott van a MASZAT, meg a Puli projekt, a Puli Space projekt, és szerintem az egyáltalán nem baj, hogyha ugyan nekünk nincs arra lehetőségünk, hogy mi küldjünk fel egy emberes űrjárművet, de legalább, hogyha valahol lesz rá lehetőségünk, akkor lesz egy hely, akkor tudunk szólni, hogy hello. Stoppolni. Igen, hát hogy van. Vissza volt fesztiválra, mentek, tudom, hogy egy ilyen kartontáblás Balaton áthúzva, spacer felirattal, így állsz az M7-esen az OMV kút után. Vagy ISS, mert most már Mira sajnos nem, de ugye... igen. Csak annyit akartam mondani, hogy szerintem is ez egyébként egy jó dolog, hogy így beindul az űrkutatás, meg lehet, hogy hasznos lesz abból a szempontból, hogy ez egy ilyen piaci rés lesz, hogyha megint hidegháború lesz, vagy még mindig. Élen járni az űrkutatásban. Inkább egy proxy sportág, hogyha úgy tetszik. Tehát, hogy nem a hidegháborúban volt ez a tudományos verseny, hogy mikor jutunk el a Holdra, aztán ez nagyon fontos. De volt ennek egy nagyon szép lezárója, amikor ugye a Soyuz Apollo projekt, amikor a két, egy Soyuz meg egy Apollo összekapcsolódott fent a Föld körüli de pályán. De ez már ilyen perestroika times. Nem, ja, akkor 70-es évek, persze, 70-es években volt a Soyuz Apollo. Legalább, mindjárt ott megnézem, nehogy elrontsam. Jobban volt. Igen. És fölmegy, tudod, elővették a respektív italokat, ugye 75. A krumpliból, vagy kukoricából, abból készült párlatokat, és megállapították, hogy ott lenne a földön az összes nyakkendős öltönyös takarodjon. Egyébként igen. Azt hiszem, van is egy ilyen film, ami hamarosan mozikba kerül, ahol pont egy ilyen nemzetközi csapat fent van, és két oldalra osztható a társaság, és a földön kitör a balhé, és akkor ez fent is lecsapódik a viselkedésekben nyilván. Amikor felmentek, akkor még bőven azért a hidegháború azért csúcsra volt járatva, és igen, ez egy tök jó sztori volt annak idén, hogy egyfajta ilyen, egy másik csatornán meg együtt dolgoztak, meg együtt gondolkodtak, meg az egyik csapat tanult oroszul, a másik tanult angolul, anélkül, hogy otthon vádaskodtak volna, ugye mindkét oldal szerette egyébként nagyon csúnyán elintézni, hát az amerikai oldal inkább karaktergyilkossággal, ugye a McCarthy, meg ezek, orosz oldal, a szovjet oldal. Ha a kémjeit beszélnek nagyon jól oroszul, akkor az menő. Persze. Ha nem a kémjeit beszélnek oroszul egy 3 szót, akkor viszont börtönbe velük. Így van. Úgy, ahogy ha bárki a világon töri az angolt, akkor az buta, de ha a jamaikai szólal meg, akkor nagyon jala. De egyébként amúgy azért voltak visszaütő dolgok ebben, ugye, amikor németül tanultak a második világháború előtt orosz katonatisztek, mert hogy akkor már ment a Hitler-Sztálin között a közeledés, az később a háború után... Igen. És a második világháború után azért volt, akin ezt leverték, hogy a náci kutyák barátja volt. Szóval veszélyes vizek lehettek ezek. 75-ben sem lehetett szerintem annyira még tiszta ügy, de minden esetre tök jó dolog volt, hogy egy ilyen teljesen alternatív, már párhuzamos univerzumban barátkozott ez a két egyébként tudós és illetve mérnök csapat, a generációjuk legjobbjai, és aztán ugye a műrűrállomáson valamelyest ment ez egy kicsit tovább, mert ott is azért fixen mindenkinek kellett például, vagy illet tudni oroszul, és sőt, amennyire tudom, a nemzetközi űrállomásra is én talán a kanadai űrhajós, a sztár űrhajós, a Chris Hadfield beszámolóiból tudom, hogy még mindig ez azért dívik, hogyha felmész, azért tudni kell oroszul. Ő volt itt hakni előadni, ami lelálisan. Volt szerencsém megkérdezni tőle, hogy voltunk-e a Holdon. Miért a Holdon oroszok vannak? Nem, de a hátsó felé. Még az oroszok nem. De erről a fősodratú médiában nem beszélnek, és innentől átadnám a szót a tolvajkergetők. Igen. Szóval, hogy nem tudom egyébként, hogy ez a közeljövőben ilyen szempontból bármibe belejátszhat-e, de az, hogyha és ráadásul most egyet bonyolultabb a képlet, mert ugye már kereskedelmi járatok is visznek föl akár államok űrhajósait, úgymond, hát civilek nem is nagyon vannak, tehát egyel kiegészült még ez a képlet, de szerintem az, ahogy említettem, tök jó, hogy ha lesz lehetőség, akkor felvehet magyar is. És nem nekünk igazából, nyilván ez költség oldal az van, hogy őt képzik, de amúgy az igazán nagy költség, és valószínűleg akkor kell majd nagyon kinyitni a tárcát, amikor elviszik. Tehát az Uber, az lesz drága. Uh-huh. Főleg a időszak függő, hogyha nagy a kereslet, akkor biztos többet hát kell fizetni per amúgy kilométer. Amúgy ez így van. Meg nyáron. Amúgy ez tényleg így van. A sima, a műhold fellövéseknél is pont ugyanez van. Tényleg létezik az a dolog. Tehát ott sorban állás van, vagy volt egy időben, amikor nem tudom most mennyire lövögetik fel a műholdakat, de volt egy időben, amikor ugye beindultak a kereskedelmi csatornák. Meg volt törülve, vagy mi ez a Starlink, nyilván föltoltak hát most egy pár százat, meg ugye a kémvonalon biztosan nem teszik közzé, hogy éppen hány van fönn, de valahol ezt össze kell egyeztetni, különben ezek találkoznak, és az összes leesik, hanem fölesik. Vigyázni kell. Igen. Hogy, tudod, és ott egy ilyen szemét, ott egy elpöckölt cigicsik, az így leszakítaná a fejedet. Szóval, hogy szerintem van az erre egy program, ami kapcsolat... követi. Aha. Van egy ilyen, azt hiszem a NASA indította ezt a programot, de talán már nemzetközi, és ilyen elképesztő, nem tudok most számadatot mondani, erre pont nem készültem föl, de ilyen óriási számadat. Tehát körülbelül az ilyen szárnyasanyánál egy ilyen nagyobb dolgokat már jegyzik. Ilyen orbitáló objektumoknak jegyzéke? Követik. Ezek a fók. Nem, az azonosított repülő objektumok. Igen. Ott van egy csomó pingvin, amit Yetisportba föllőttek oda. IFO, ez IFO, Identified, tudod. IFO, igen. Pataki Attilát nem érdeklő tárgyak köre.